wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Nie lubię początków reklam. Tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dostępny w czterech kolorach za jedyne 1899 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Posłowie pojadą samochodem najwyżej do Brukseli, zapowiada marszałek Sikorski i tworzy w Sejmie specjalną komisję, która zbada podróże parlamentarzystów. Po 10 latach sukces, lądownik sondy Rosetta już na powierzchni komety. Nawet 500 000 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, potrzebuje pilnej pomocy przed zimą. O wsparcie apeluje Caritas. Jeszcze dziś ma powstać specjalna komisja, która będzie sprawdzać, czy parlamentarzyści właściwie rozliczają wydatki na służbowe podróże zagraniczne. Jej powołanie zapowiedział marszałek Sejmu. Radosław Sikorski zapewnił też, że każdy klub będzie miał wgląd w pracę komisji, tak by nie było podejrzeń o stronniczość. Postanowiłem, że obserwatorami prac komisji mogą być przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zasiadający w komisji regulaminowej Sejmu, w której wszystkie kluby parlamentarne są reprezentowane. Raport z audytu ma być gotowy do 21 listopada. Radosław Sikorski zapowiedział też powołanie w Sejmie pełnomocnika do spraw procedur antykorupcyjnych i uruchomienie specjalnej skrzynki e-mailowej antykorupcja.sejm.gov.pl. Każdy będzie mógł tam przesłać informacje o swoich podejrzeniach co do możliwego łamania prawa przez parlamentarzystów. To oczywiście pokłosie wyjazdu do Madrytu trzech posłów wyrzuconych już z PiSu. Ich sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Warszawie. Wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa przy rozliczaniu służbowej podróży. Jak wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, postępowanie toczy się w kierunku wprowadzenia w błąd Kancelarii Sejmu. W naszym mniemaniu istnieje uzasadnione podejrzenie wyłącznie w zakresie tej jednej podróży tych trzech posłów. W tym zakresie mamy bowiem pewne informacje, które wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Natomiast mamy również informacje o innych podróżach, choć na razie nie znamy jeszcze ich szczegółów. Wobec powyższego w tym śledztwie na 100% będą badane również poprzednie podróże tej trójki posłów. Adam Rogacki, Adam Hoffman i Mariusz Antoni Kamiński mieli jechać do Madrytu samochodem, na co według doniesień medialnych wzięli po kilka tysięcy złotych zaliczki z sejmowej kasy. Ostatecznie polecieli tam samolotem tanich linii. Ale rzecznik prokuratury nie wyklucza, że śledztwo może być rozszerzone także na podróże innych posłów. Jeżeli z informacji z Sejmu uzyskamy informację, iż są nieprawidłowości również w zakresie innych posłów, to oczywiście to postępowanie obejmie również pozostałe osoby. Dodajmy jeszcze, że za oszustwo może grozić nawet 8 lat więzienia. To wielki sukces badań nad kosmosem. Lądownik sondy Rosetta osiadł na powierzchni jądra komety. To pierwszy taki przypadek w dziejach astronautyki. Lądowanie nastąpiło 10 lat po starcie Rosetty z Ziemi, a sonda to projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polacy mają swój wkład w tę misję. Na lądowniku znajduje się penetrator MUPUS, zbudowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jego konstruktor, inżynier Jerzy Grygorczuk, wyjaśnia, że jego maszyna będzie musiała wykonać najważniejszą część tej misji. Penetrator ma za zadanie wbić pod powierzchnię Ziemi taki drążony pręt o długości 40 cm, w środku którego znajduje się 16 sensorów termicznych. Te sensory pomierzą przede wszystkim, jaki jest profil termiczny w tych warstw podpowierzchniowych komety. Następnie, ponieważ one działają w sposób aktywny, to zostanie też zmierzone przewodnictwo cieplne, które da nam informację o tym, jak porowata jest kometa. Urządzenie zbudowane przez polskich naukowców ma rozpocząć pracę jutro o 20:00. Caritas apeluje o pomoc dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Tamtejsze władze oceniają, że wsparcia przed nadchodzącą zimą potrzebuje ponad 455 tysięcy ludzi. To ci, którzy po prostu uciekli przed wojną, wyjaśnia dyrektor Caritas w Lwowie ksiądz Wiesław Dorosz. Ludzie potrzebują wszystkiego. Jak wyjechali, brali ostatnie oszczędności, które już na dzień dzisiejszy wyczerpali. A więc potrzebna żywność, środki higieniczne, kotce i cieple ubranie, buty i cieple ubranie. Główny Charkowi. Tam idą wszystkie środki, bo tam jest najwięcej uchodźców. Zbiórka darów już się rozpoczęła w warszawskiej siedzibie organizacji i potrwa do piątku, informuje Paweł Kęska z Caritas Polska. Wartość tej akcji polega między innymi na tym, że to kilo cukru czy tą mąkę, które ktoś przyniesie do Caritas, pojadą dosłownie te przedmioty kilkaset kilometrów na wschód, w okolice Charkowa, tam gdzie jest największa ilość wewnętrznych uchodźców. To jest bardzo proste, wystarczy właśnie przynieść te produkty do siedziby Caritas Polska od 12 do 14 listopada między godziną 16:30 a 21:00. A ta siedziba, przypomnijmy, mieści się przy ulicy Żytniej. Próby trwały od marca, równolegle w operach w Warszawie i w Oslo, a premiera już jutro w Stołecznym Teatrze Narodowym. Chodzi o wspólny polsko-norweski projekt, o spektakl Poznanie przez taniec. Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, współorganizator projektu, mówi, że w tym tanecznym spotkaniu chodzi przede wszystkim o nawiązanie dialogu kulturowego między młodzieżą z Polski i z Norwegii. Z całą pewnością będzie wielka przemiana w głowach i emocjach wszystkich uczestników tego projektu. Po prostu mamy nowych ambasadorów Norwegii w Polsce i Polski w Norwegii i to jest właśnie piękne. Anna Hob, jedna z choreografek, mówi, że na scenie zobaczymy młodych ludzi, którzy na początku prób prezentowali różny poziom tańca. Robi ogromny postęp. Młodzi ludzie są zachwyceni polsko-norweską współpracą. Mówią, że to świetne doświadczenie, które wiele ich nauczyło. Podkreślają, że przede wszystkim to była dla nich lekcja pokory i wytrwałości. Praca w zespole, której się dalej uczę, cierpliwości, zrozumienia dla wszystkich. Kiedy tańczymy ramię w ramię, musimy czuć inną osobę obok siebie. Spektakl składa się z czterech części. Monika Gosławska, Polskie Radio. W operze w Oslo spektakl będzie wystawiony 19 grudnia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mrzawka. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. Jutro wciąż chmury, choć z przejaśnieniami w ciągu dnia, ale miejscami także niewielkie opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 8 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podający cegłę Piotr Baron. Marcin Kydryński w śniadaniu na trawie. Wojciech Mann podczas lekcji anatomii. Odcięty byłem od cywilizacji, żeby się skupić i mentalnie przygotować do tego zadania. I ja jako szarlatan. Czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Też będę słuchał Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. przyjdź do Rossmana, by młodnieć w oczach. Kup krem na dzień Nivea Cellular Anti-Age za jedyne 38,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Teraz w MediaMarkt. Kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 50 ratach 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Już za chwilę piosenka z płyty tygodnia. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy. Ale przedtem jeszcze w sprawie wyjazdów służbowych. Słucham sobie od samego rana, bo generalnie prawie cały dzień się spędziłem za kierownicą, opowieści o pomysłach naszych posłów związanych z wyjazdami, z delegacjami. Ale zatrwożył mnie jeden z pomysłów, który się teraz pojawił, mianowicie taki, że być może należałoby zbierać paragony od posłów, prawda, czy tam winietki na te wyjazdy służbowe. To wszystko nazywam gdzieś po imieniu, to jest bzdura, bo po to jest kilometrówka, 84 grosze w zatrwężeniu za kilometr, żeby już takich papierków nie trzeba było zbierać. Z drugiej strony, znając pomysłowość Polaków, posłów również, to pewnie na zagranicznych stacjach benzynowych szukaliby w pobliskich koszach paragonów, na których byłoby jak największa ilość paliwa nabita, zakupiona. A po trzecie, tak naprawdę mówiąc już poważnie, problem ten można rozwiązać, tak jak rozwiązało go wiele zagranicznych, nie tylko zagranicznych firm, wysyłając swoich pracowników w delegacje. Od tego jest Kancelaria Sejmu, żeby organizować wyjazdy służbowe posłom, tak, odpowiednimi liniami lotniczymi, o odpowiedniej godzinie do odpowiedniego hotelu i skończy się problem nadużyć za 84 zł za kilometr. 84 grosze za kilometr. 22,7 albo zd@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Nieprzeboje. Krok pierwszy. Wojciech Mann prezentuje. To jest nasza płyta tygodnia i z tej płyty dziś Rachel Yamagata. Starlight. Outside, 'cause I need you. Starlight to Rachel Yamagata z płyty Nieprzeboje. Krok pierwszy, czyli Wojciech Wan prezentuje. Dwie płyty dla Państwa, 71-335 SMS-em, a kolejne spotkanie z płytą jutro po 18. Reportaż w Trójce. Zmienia się model rodziny, więcej pracujemy, często nie mamy możliwości, żeby zająć się starszymi rodzicami lub babciami i dziadkami. Decyzja o przeprowadzce do domu opieki bywa podejmowana wspólnie przez rodziców i dzieci, ale zdarza się i tak, że to senior decyduje się spędzić resztę życia w domu opieki dla ludzi starszych. Na przykład takim jak ten w Dusznikach Zdroju. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Kolory jesieni. A, mówię panie, wstawać ci do życia. Nie chcę mówić nic. Tak dużo by mi serce pękło. Człowiek pracuje, dzieci wychowuje, a na starość nie ma miejsca. Czyja to była decyzja, żeby tutaj? Ja sama. Ja sama szukałam miejsca. Proszę pani, byłam w pięciu miejscach. Wszędzie byłam. W jednym miejscu mieszkałam nawet miesiąc czasu, ale nie było tam ani ładnie, ani dobrze. Tam było ponad 60 osób, wszyscy chorzy. Nie szło się z nikim dogadać. Ja byłam, proszę pani, u sióstr niedaleko. Takie pokoje były jak twoje łóżka dotąd. Ja mi siostro, a gdzie tu usiąść? Tu się nie siedzi. A gdzie? Na świetlicę. Najpierw wezmę w gardzie, pójdę na świetlicę, prawda? No mnie nie. Ja zadzwoniłam do syna, do Krakowa, mam w Krakowie syna i on też na internet zobaczył wszystko i dobrze. I przyjechaliśmy tu. Tu mi się podobało. Cichutko, spokojnie. Naprawdę jestem tu zadowolona, szczęśliwa. Nie wierzyłam, że mnie to jeszcze w życiu spotka. Moja znajoma mi Zosia też tak się modliła, też sobie chyba wymodliła to miejsce. To są zawsze bardzo trudne decyzje. Mamy też oddźwięk właśnie od rodziny, że ludzie słyszą zarzuty, no bo oddali. To nie jest forma oddania, to nie są przedmioty. I ludzie, którzy tu trafiają, trafiają po to, żebyśmy my mogli im pomagać. Natomiast ciągle u nas spokutuje to, że babcia to w domu powinna siedzieć i obowiązkiem najbliższych jest zaopiekować się. Wiem, że teraz jest tak, że wszyscy pracują. Mało kto ma czas na to, żeby spędzać całe dnie w domu po to, żeby móc zaopiekować się starszą osobą. Te zarzuty są też od osób właśnie starszych, czyli ciocia powiedziała, że źle zrobiliśmy oddając mamę. Młodsze pokolenia są bardziej otwarte na to, że tak można robić. Jest to większe przyzwolenie. Raczej nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że brat czy siostra powiedzieli, że zrobiłem źle, czy koleżanka, kolega z pracy powiedzieli mi, że zrobiłem źle. Tylko jeśli to była właśnie siostra mamy, jakaś tam starsza pani sąsiadka, to z tego starszego pokolenia są te zarzuty, bo ciągle są, to o tym słychać. Dzień dobry. Poproszę sobie usiąść. Ja wyłączę zaraz. Tutaj mieszkam dwa miesiące. Sam zdecydowałem, żeby tu przyjechać, a to dlatego, że Duszniki udzielają dużo leczniczych zabiegów i podobno sercowych zabiegów. Pan ma problemy z sercem? Nie. Nie mam problemu z sercem, ale mogę mieć, bo lata już nadchodzą takie, że spodziewam się, że nadejdzie i taka pora, że mogę mieć. 76. No ja myślę mieszkać, aż mnie wywiozą. Takie mam zamiary, dlatego że się bardzo dobrze czuję tutaj. Duże łóżko. Dwuosobowe. I nie ma drugiej osoby. I nie będzie drugiej osoby, bo to już przeminęło z wiatrem. To, co było. Skąd pan przyjechał? Ja trochę wędruję po świecie. Ja należałem do Związku Iluzjonistów w Łodzi. No bo jestem właśnie iluzjonistą, fakirem. Wyjechałem do Wiednia, a z Wiednia już w świat. Moja reklama. Tłukłem butelki, po tym szkle chodziłem, kładłem się na to szkło i wtedy gołota stanął mi na piersi. Bo ja prosiłem kogoś z sali, a wybierałem najcięższego. Oni mnie tam zapowiadali w Stanach Waldy, to moje imię, pseudo. Bardzo dużo ludzi, a ja to lubiłem, że oni tam są, a ja przed nimi. To mnie tak zadowalało, że no wtedy się nie zacinałem tak jak teraz. I mówię, proszę państwa, ta szabla będzie połknięta, a początek tej szabli sięgnie tam, gdzie tylko chirurg sięga. Czy inni tutaj, pensjonariusze, wiedzą? Nie wiedzą. Nie, dlatego że ja starszym ludziom to nie pokazuję. Bo to starsi, a dzieci to jeden poziom. Czy pan utrzymuje kontakty z pensjonariuszami w tym domu? Rozmawiam i spotykam się, ale inne charaktery. Raczej nie dopasowaliśmy się. Jestem zadowolony z tego samotnego życia. Mieszkałem przedtem koło Zakopanego, a przedtem jeszcze w Krynicy. Bo teraz gdzie chcę, tam mogę mieszkać. Są to przede wszystkim ludzie starsi, mający swoje nawyki, swoje jakieś przyzwyczajenia, może mało elastyczni, mało otwarci też na innych. Tak naprawdę niecały rok funkcjonujemy jako dom seniora. Może jeszcze za wcześnie na to, żeby się prawdziwe przyjaźnie. Ale pani Kazia i pani Weronika w sumie to jest jedna z par naszych takich przyjacielskich. A ja, co ja mogę powiedzieć? No, nic takiego nie robimy. Same się tak męczymy. No i ta pani też tak samo to teraz mówi, że ją boli tutaj, że to, że tamto. Zrobiłam jej herbatę ciepło. Też nie chcę, nic nie chcę. No, wypiłam troszeczkę. Wypiłam, wiesz, to mi starczy. To co ja mam robić? Słodkie było. Dobrze panią razem? No, mnie jest dobrze, ale czy tej pani jest dobrze, to ja też nie wiem. No mówi, że dobrze mi jest. Jak długo pani tu mieszka? Zapomina się nam to wszystko. Gdzieś pamięć odchodzi. Starość nie radość, śmierć nie wesele. Młodość nie wieczność. Młodość nie wieczność, tak jest. No ja dzisiaj miałam też się położyć tutaj jeszcze trochę, ale ja mówię, położę się i co? Co mi to da? Nie myślałam, że ja będę tak długo, bo myślałam, że ja stąd się wyprowadzę gdzie indziej, ale nie mam gdzie. Ja bym chciała tam bliżej, gdzie syn, ale syn też nawet nie przyjedzie, nawet nie zadzwoni, ani nie przyjedzie do mnie, ani nic, żeby ktoś jeszcze do niego tam zadzwonił, nim poszarpał, żeby przyszedł tutaj, mnie odwiedził. Chorowałam, syn mnie odstawił tutaj. Jest możliwe, żeby pani mieszkała z synem? Nie mam możliwości. Nie mam, pomieszczenia nie ma i w ogóle. Chcą sobie mieszkać, nie chcą nikogo. Po co im starych ludzi? O, proszę nie słuchać. Nie, nie żebyśmy chcieli bardzo przeszkadzać, ale ja panią Weronikę zabiorę już na obiad, na dół, jeśli można. Ale mnie tutaj przynieś obiad. A, takie życzenie. Takie życzenie i proszę. Zostaje pani tutaj. Dobra. To nie będziemy nic na siłę. Nie musi pani dużo mi dawać. Wystarczy mi. Wystarczy kromeczka chlebka. Wystarczy kromeczka chlebka. Dobrze, przyniosę obiad. Pochliczku. Dziękuję. Już nie ma za co. No. Nie schodzi pani na posiłki wspólne. No ale to byłoby towarzystwo. Ale mówię pani, ja nie mogę w takim towarzystwie być. Dlaczego? Macham ręką na wszystko, aby tylko mieć spokój. A ta pani, co tutaj siedzi, to byłoby wszystko w porządku, żeby ona przestała tak chodzić. Ona tak chodzi bez przerwy chodzi. A mnie to już gnębi, to takie chodzenie. Bez cukru, bez niczego, bez żadnego smaku. No jednym słowem, nie jest w porządku to wszystko to, co koło mnie się kręci. Obowiązkiem opiekuna jest umiejętne podejście do podopiecznej, podopiecznego. My nie chcemy ich zmieniać. My nie możemy nawet próbować ich zmieniać. Możemy próbować łagodnie ułożyć coś troszeczkę, ale nie damy rady zmienić. To są nawyki wieloletnie. To my musimy umieć podejść do każdego z tych ludzi, tak żeby ten człowiek też tak troszeczkę zaczął się zachowywać zgodnie z tym, czego my byśmy sobie życzyli. To jest ciężka praca. Monika, nie uważasz, że znowu gorzej? Jest jak bardzo to dobrze. Wczoraj lepiej było? Jest bardzo dobrze. Kochanie, wczoraj było lepiej, nie bujaj mnie. Nie bujam, jest bardzo dobrze. Było gorzej. Bo to się w ogóle nie goiło. Teraz jest zagojone, jest suche. Gdzie zagojone? Popatrzcie. Jest strupek. Strupek, a tutaj takie mokre. No bo spryskałam obceniseptem. Tyle wystarczy, tak? Tak. Może jeszcze to. Dziękuję. Dziękuję. Jestem w trzecim miejscu. Pierwsze miejsce to było koło Głuchołaz. Tam było cudownie, dopóki nie rozwiązali tej spółki. Po prostu był drogi pobyt 3200 zł. No więc w związku z tym było coraz mniej ludzi. No i jakoś ciągle ktoś ubywał. Aż nas było tak maleńko, że wreszcie nas rozwiązali. No, syn przyjechał po mnie, zabrał mnie do Wrocławia. Odwiedziłam jedną przyjaciółkę, drugą. Rodzinę pobalowałam. Bo ja jestem do tańca i do różańca. Po prostu jestem, bo muszę być. Co znaczy muszę? No bo w domu jestem sama, mąż umarł. Najmować kogoś, żeby przyszedł trawę kosić, owoce zerwać. No masę roboty na mnie spadło. Łamałam ręce. Powiedziałam, że z córką nie będę, mimo że mogę. Ma piękne mieszkanie. Wiśniowa podłoga, Boże, 3 pokoje z kuchnią. Pięknie mieszka. Jak długo będzie pani tutaj? Pewnie do śmierci. Bardzo chcę wrócić do domu, ale po to, żeby znaleźć zdjęcia z dzieciństwa, albumy. To jest pamiątka. No co ja będę sama w domu robić? Kto koło mnie będzie chodził? Przecież to jest jasne. Synowi na łeb nie wejdę, bo on ma własne życie. Będę siedziała i czekała, żeby on z pracy wrócił i mnie, żeby coś zrobić. Widziałam, że jestem w jakimś sensie przeszkodą w ich małżeństwie. Jak on chrapie, to żona go wysyła do innego pokoju, a ten pokój, jak ja jestem, to ja zajmuję. Ja w sierpniu przyszłam. Ja mam cukrzycę. Powylatywały mi dziury w nocy. Powiedzieli, że trzeba nogę obciąć. Lekarz powiedział tak, nie? Wnuczek z wnuczką poszukali mi w komputerze tego ośrodka tutaj. Nie będę długo, bo pojadę do domu. I z kim tam pani mieszka? Z wnuczkiem i wnuczka. to znaczy dziewczyna jego, no, bo teraz śluby je robi dopiero. Tęskni pani? Tęsknię, bardzo tęsknię, bo mam rodzinę dużą, ale wszystko pracuje, a musi ktoś być do opieki ze mną. Ja sama nie mogę być. Lekarstwo trzeba naszykować i przyrządzić, coś zjeść. Ja bym sobie może dała radę już, ale się boję. Jeszcze zawroty mam do tego. Pojadę chyba do córki na miesiąc chociaż, ale później znowu wrócę do swojego domu, do Żelazna. Dobrze mi tu jest, ale to nie ma jak dom swój. Może atmosfera inna jest też, no ciągle tylko o chorobie się mówi, o chorobie. Najfajniej byłoby, gdyby była taka możliwość, że raz na jakiś czas taki podopieczny wraca do tego swojego domku, podlewa swoje kwiatki, ale no nie zawsze jest to możliwe i ze względu na zdrowie podopiecznych, bo jeśli jest to do przejechania 100 czy 200 kilometrów, to już jest dużo. Ale często jest tak, że jak rodzina się pojawia w odwiedziny, to dużo pomaga, bo jest ten kontakt z rodziną i jakby łagodzi troszkę tą tęsknotę. Bywa i tak, że mija miesiąc, zanim ktoś tam zajrzy, bo tak też niestety bywa. Jest większa odległość, może gorsze warunki mobilne, wtedy jest bardziej smutno. To nie tylko widać, ale to się też i czuje jakby w klimacie, który tą osobę otacza, bo jest ta tęsknota cały czas. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Kolory jesieni. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zubewski. Jeszcze dziś mają zapaść wyroki. Sąd rejonowy Praga Południe rozpatruje pierwsze wnioski policji o ukaranie uczestników wczorajszych zamieszek w Warszawie. Do chwili obecnej wpłynęło łącznie 9 takich spraw, mówi rzecznik praskiego sądu Marcin Łuchowski. Zarzuty, jakie są stawiane oskarżonym, to są to zarzuty z artykułu 226 kodeksu karnego i 254 kodeksu karnego, czyli chodzi tutaj o znieważenie funkcjonariusza policji, a także udział w zbiegowisku, którego uczestnicy dopuszczają się zamachu na mienie lub osobę. Podczas starć towarzyszących Marszowi Niepodległości rannych zostało 78 osób. Policja zatrzymała 276 chuliganów. Cenne dzieło Adama Mickiewicza odzyskane przez policję, wydanie Konrada Wallenroda i Grażyny z 1851 roku zostało skradzione kolekcjonerce, 67-letniej mieszkance Zabrze. Sprawca usiłował sprzedać książkę wartą około 7000 zł w jednym z warszawskich antykwariatów. Wtedy został zatrzymany przez stołeczną policję. 27-letniemu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Hiszpański premier Mariano Rajoy nie będzie rozmawiał z szefem katalońskiego rządu Arturem Masem o referendum niepodległościowym. Usiądzie z nim do stołu tylko jeśli rozmowa będzie dotyczyła innych spraw. To odpowiedź Madrytu na wczorajszy list lidera katalońskich władz. W liście kataloński rząd apelował do Mariano Rajoya o rozpoczęcie dialogu dotyczącego przeprowadzenia w regionie wiążącego referendum niepodległościowego. Jak uzasadnił podczas konferencji prasowej premier Hiszpanii, nie można rozważać tematu, któremu przeczy konstytucja. Mam autoryzować referendum, które jest nielegalne, a do tego znaleźć sposób, żeby je zalegalizować. To nie jest dialog, to jest wymuszanie, argumentował Rajoy. Dla hiszpańskiego premiera plebiscyt w Katalonii był porażką organizatorów, ponieważ niepodległość poparło niewiele ponad 30% uprawnionych do głosowania. Jego zdaniem tematem, który najbardziej interesuje mieszkańców regionu, jest zmniejszenie bezrobocia i poprawa sytuacji ekonomicznej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mrzawka. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. Jutro wciąż pochmurno, choć z przejaśnieniami, ale miejscami w ciągu dnia niewielkie opady deszczu będą się pojawiały, ewentualnie mrzawka. Temperatura od 8 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idą szare i pochmurne dni. Nawet psy będą smutne. Może słońce jeszcze zaświeci? Może. Jedno jest pewne. Spacer 16 listopada obowiązkowy. 16 listopada wybieramy radnych gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zapraszamy do Trójki. Tymczasem w piątek nasi piłkarze zagrają z Gruzją. Nasi piłkarze grają coraz lepiej, nie tylko na boisku, także w wolnym czasie, na przykład na instrumentach, tak. Ostatnio mogliśmy podziwiać umiejętności muzyczne bramkarza Wojciecha Szczęsnego, ale nie tylko on ma pozasportową pasję. O szczegółach Adam Malecki. W zeszłym tygodniu swoją prawdziwą pasję do muzyki ujawnił Wojciech Szczęsny. Z bramkarzem reprezentacji Polski w jego domu w Londynie spotkał się Łukasz Wiśniowski z portalu łączynaspiłka.pl. Od ponad roku bierze lekcje gry na fortepianie i miałem okazję posłuchać Johna Legenda w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego, John Legend All of Me. I muszę powiedzieć, że no, zrobił imponujące postępy, a to nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że te palce, które przez 20 tam lat troszeczkę zdrętwiały się zostały, mają ten luz. I ten luz Wojtek złapał i nie ma absolutnie presji w tym, żeby pięknie grać. Więc jakby ta muzyka u niego jest na pierwszym miejscu. Prawdziwą pasją naszego super snajpera Roberta Lewandowskiego jest gotowanie, zdradza kucharz reprezentacji Polski Tomasz Leśniak. Jak wiemy, gotowanie zrobiło się niesamowicie popularne. Każdy z nas jest zainteresowany, jak się odżywia, jak się gotuje. I również robi te potrawy w domu, bo rozmawiamy na temat jedzenia. To jest nasz jeden wspólny temat, gotowanie. Bardzo mocno przykłada do tego uwagę, jaki dobór składników, jaki dobór produktów. A do tego dochodzi motoryzacja. Robert Lewandowski podkreśla, że od dziecka interesowały go wszystkie rodzaje jednośladów, motorowery, skutery, motorynki, motocykle. Jak jest możliwość, lubi pojeździć na kładzie, w takim terenie, gdzie jest troszeczkę się gdzie pomęczyć. Nie jest tajemnicą, że wielu kadrowiczów specjalizuje się w grze w piłkę na ekranach. Oczywiście chodzi o grę na PlayStation. Kuba Błaszczykowski, który obecnie leczy kontuzję, kiedyś bardzo lubił składać puzzle. Tak, no te czasy, kiedy układałem puzzle, już się skończyły. Teraz lubię od czasu do czasu zagrać jakąś grę. Nie ukrywam tego, gram. Kubą Błaszczykowskim? W pewnym sensie każdy z nas ma taką słabość do siebie. Także w byłych reprezentacjach, jak mówi dziennikarz Jacek Kurowski, piłkarze nie kryli się ze swoimi pasjami pozaboiskowymi. Za Jerzego Engela była taka grupa. Niektórzy rozmawiali o książkach, o samochodach, o butach, a inni już mówili o jachtach, o dziełach sztuki, tym się zajmowali. Jednak chyba najbardziej niezwykłą pasję miał inny piłkarz, grający niegdyś w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Mariusz Sacha, wspomina dziennikarz TVP Sport Szymon Borczuch. On kolekcjonował anioły, to podobno zaczęło się bardzo przypadkowo, ktoś mu pierwszego takiego aniołka bodajże porcelanowego podarował, później pojawił się gdzieś kolejny, następny, porcelanowe, szmaciane, wszystkie inne, cały dom znajduje się pod opieką niezliczonych aniołów różnego rodzaju. Właściwie nie ma pomieszczenia, pokoju w mieszkaniu tego piłkarza, żeby tam nie było, nie powiem jednego, ale kilkudziesięciu czy kilkuset aniołów. Kolekcjonerów w historii polskiej reprezentacji było więcej, mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Michał Czechowicz. Jacek Bąk to przede wszystkim ekskluzywne zegarki, ma ich w kolekcji kilkanaście, trzyma je w sejfie. Marek Saganowski jest znany ze swojej miłości do motocykli, do jednej marki, a ta marka to Harley Davidson. Jeździ na zloty harlejowców. Ogrodnictwo to Marek Zieńczuk, zawsze dbał i osobiście pielęgnował zieleń w swoim ogrodzie. Jest encyklopedią, jeśli chodzi o rośliny, jak trzeba je pielęgnować i podobno jego ogród był naprawdę imponujący. Jak do tego dochodzą jeszcze efektowna gra i dobre wyniki, jak to ma miejsce teraz, to kibicom nie pozostaje nic innego, jak oklaskiwać poczynania sportowe i pozaboiskowe naszych piłkarzy. Nasi piłkarze już w piątek zagrają w kolejnym meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy o bardzo ważne punkty. Zmierzą się w Tbilisi z Gruzją. Mamy nadzieję, że będzie koncertowo, a o pozasportowe pasje piłkarzy pytał Adam Malecki. To Trójka, audycja popołudniowa za 17,5 minut 19. Teraz Stevie Nicks, a już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za kwadrans 19. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Nasze wynagrodzenia w trzecim kwartale. Dlaczego złoto tanieje? No i nowa akcja, jak się nie zadłużać. Nasi goście, ekonomista Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan i dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Rotter. Witam serdecznie panów, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale, mówiliśmy już w serwisie ekonomicznym po południu. Oczywiście tego roku wyniosło 3781 złotych i 14 groszy. Co, panie Jacku, oznacza wzrost w ujęciu takim rocznym o 3,5%? No jest to przede wszystkim wyraźne przyspieszenie w stosunku do takiej samej dynamiki w drugim kwartale. Wówczas mieliśmy około 3%, a zwłaszcza do pierwszego kwartału, bo wówczas było troszeczkę ponad 1%. Okazuje się, że zarabiamy średnio rzecz biorąc w Polsce coraz lepiej i to się przyspiesza z kwartału na kwartał. To nie są duże sumy. No nie, niewątpliwie nie są, tym bardziej, że ta liczba, którą pan wymienił, średnia płaca w całej gospodarce, tak, nie tylko w przemyśle, w trzecim kwartale, to jest niższa niż była w pierwszym kwartale, bądź nawet w czwartym kwartale zeszłego roku, ale to jest po prostu taka sezonowość. To zawsze denerwuje słuchaczy. 3800 zł, a ja zarabiam 2000, prawda? No niestety średnia ma to do siebie, że mniej więcej w Polsce 1/3 ludzi zarabia średnią i powyżej, a 2/3 zarabia średnią i poniżej. Taka jest prawda. Panie Andrzeju, to jest taki realny wzrost, ponieważ mamy de facto deflację. Nie tylko realny, ale ja bym postawił taką tezę, opartą również o badania, które prowadzi KPF, które prowadzimy zresztą razem z Instytutem Rozwoju Gospodarczego. Te badania pokazują, że gospodarstwa domowe coraz lepiej oceniają własną pozycję finansową, ale również coraz lepiej oceniają ogólną sytuację gospodarczą. Jestem przekonany o tym, że podobne nastroje zaczynają być wśród i przedsiębiorców, co widać po spadkowej tendencji spada bezrobocie. A w związku z tym ja jestem przekonany, że to jest początek tendencji. I pracownicy ciągle są poszukiwani. I stąd pewnie możemy się spodziewać dalszej presji na wzrost płac. I teraz o tym, dlaczego złoto jest tak tanie. 3 lata temu czekaliśmy, że zdrożeje do ponad $2000 za uncję, a dziś kosztuje $1168. Panie Jacku. Znaczy ja pamiętam czasy, że kosztowało niewielki ułamek tej obecnej ceny, bo w 2001-2002 to złoto można było kupić mniej więcej po $270 za uncję. W tej chwili to jest 1150, powiedzmy. To jest oczywiście spadek ze szczytu, co mieliśmy no prawie 4 lata, 3-4 lata temu. 3 lata, tak. Tak, co było no powyżej 1800. Także pamięta pan, ludzie się rzucili na złoto. Tak to zwykle jest. Gdy się ludzie rzucają na coś, to już jest za późno, żeby się rzucać. Natomiast no, ogólna tendencja, najprostsza, to jest taka, że w momencie, gdy na świecie inflacja jest wysoka i się przyspiesza, a dolar jest słaby, to trzeba kupować złoto. No akurat teraz mamy sytuację dokładnie odwrotną, bo no, dolar jest coraz mocniejszy z uwagi na zmiany polityki monetarnej w Stanach, a inflacji to prawie w całym świecie rozwiniętym nie ma i jeszcze długo nie będzie. Także chyba złoto nie będzie najlepszą inwestycją przez pewien czas. Światowa Rada Złota wydaje takie opinie spokojne. Tak, to znaczy tam oni analizują bardzo oni wiele czynników. Oni podkreślili między innymi o tym, że popyt na złoto wzrośnie w Chinach i w Indiach. Dokładnie, tak, bo mniej więcej jeśli chodzi o cały popyt światowy, to 45% to jest na cele jubilerskie i to przede wszystkim Chiny i Indie się liczą. 10% to są cele przemysłowe, a pozostałe to są te tezauryzacja, czyli powiedzmy to złoto monetarne. Tu jedne rzeczy chcę powiedzieć, co może mieć krótkookresowy wpływ, mianowicie 30 listopada będzie referendum w Szwajcarii i jeśli ta sprawa przejdzie, to Bank raczej centralny, nie przejdzie. No, ale załóżmy, że no jeśli tak przejdzie, to Bank Centralny Szwajcarii będzie zmuszony aż 20% swoich rezerw, które są olbrzymie, utrzymywać w złocie. Oczywiście nie teraz, będą mieli na to 5 lat, a to by oznaczało, że będą musieli sprzedawać inne składniki w rodzaju euro czy dolary i wymieniać to na złoto. A do tego chyba nie dojdzie. Ale kilka razy już Szwajcarzy zrobili wielkie niespodzianki w referendach, także zaczekajmy. Jeszcze. Panie Andrzej, pan inwestował w złoto? Nie, nigdy nie inwestowałem. Wydaje mi się, że są inne przedmioty czy inne obszary do inwestowania lepsze niż złoto z mojego punktu widzenia, ale to pewnie wynika również i stąd, że Polacy zmieniają się, ich zachowania, moje również, i konsumpcyjne, i zachowania, chociażby takie bardzo praktyczne. Wydawałoby się, że każdy Polak powinien mieć złoty łańcuszek, pierścionek, kolczyki, kobiety. Teraz już inaczej się ubieramy i inaczej w związku z tym lokujemy też nasze środki, ulegamy innym modom, a z całą pewnością to, czego my potrzebujemy, to inwestowania w dobra trwałego użytku, które mają właśnie charakter bardziej użytkowy. Lepiej jest zainwestować dziś w mieszkanie, które będzie zarabiało, niż w złoto, którego ceny nie jesteśmy w stanie określić. Ale to tylko jest kwestia perspektywy, z całą pewnością, bo właśnie kiedy mówimy o tym, jaka historycznie była cena, to jeśli w 70 roku, to jeśli dobrze pamiętam, $38 za uncję, więc mamy wzrost kilkudziesięciokrotny. Nie ma co mówić. Więc jeśli mieć nadwyżki i myśleć o perspektywie dziesięcioletniej, złoto na pewno jest znakomitym przedmiotem do inwestowania. I na zakończenie, panie Jacku, przypuszczenia są takie, że może ta cena spaść jeszcze do $900 za uncję. Znaczy prognozy są, znaczy konsensus jest, że cena będzie się stopniowo obniżała, natomiast też pamiętajmy, to jest czynniki zakłócające możliwe. Wystarczy, że ofensywa rosyjska ruszy we wschodniej Ukrainie, nagle złoto podskoczy kilkadziesiąt procent. Zmieni. Panie Andrzeju, przepraszam, panie Andrzeju, czemu ma służyć zainicjowana dziś ogólnopolska kampania społeczna Kredyt Obranie 2.0? Dobre praktyki konsumenta. Jest to jakby... Andrzej Rotter. Jest to druga strona tego samego medalu. Od wielu lat to, co podkreślamy, co podkreślają instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta, co podkreślają legislatorzy, regulatorzy, że odpowiedzialne pożyczanie, odpowiedzialne kredytowanie jest to najlepsze narzędzie do przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu. A to zjawisko ma swoje konsekwencje społeczne, ekonomiczne. Drugą stroną tego medalu jest odpowiedzialne zaciąganie zobowiązań. I to, co Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, członkowie KPF-u, czego doświadczają, te doświadczenia zostały zebrane w formie takich rekomendacji dobrych praktyk konsumenta, że konsumenci, co również potwierdzają badania, podchodzą do zaciągania zobowiązań nie zawsze z takim rzetelnym przekonaniem albo trzymając się rzetelnych zasad co do pożyczania. Panie Andrzeju, przepraszam bardzo, zacytuję tylko. Dane pokazują, że 46% respondentów jako główny powód niespłacania należności wskazało na lekkomyślność przy planowaniu domowego budżetu. Tak, rzeczywiście tak jest, badania, które... I tak czynią przede wszystkim ludzie młodzi i wykształceni. To jest paradoks, bo obiegowa opinia o ludziach, którzy popadają w nadmierne zadłużenie, jest takie, że to są osoby o niskim poziomie wykształcenia, o niskich dochodach, pewnie z małych miejscowości. Nic bardziej mylnego, jak pokazują wyniki naszych badań. To właśnie te osoby, które są najbardziej aktywne na rynku kredytowym, a właśnie młode osoby z dobrze zapowiadającą się taką perspektywą osiąganych dochodów i z dużych miejscowości mają większe apetyty konsumpcyjne, a w związku z tym większe aspiracje kredytowe, a w związku z tym okazuje się, że ta chęć spełnienia swoich zamierzeń dotyczących jest tak silna, prawda, że... jest tak silna, że ta racjonalność w podejściu do zobowiązań gdzieś zanika, nawet lekkomyślność się pojawia i to, co jest bardzo smutnego i czemu powinniśmy przeciwdziałać wszyscy, to, że są to działania takie bardzo świadome. Dobrze, panie Andrzeju, dziś zaczyna się ta ogólnopolska kampania. Jak ona będzie prowadzona? Po pierwsze, ponieważ taki jest profil kredytobiorców, którzy podejmują decyzje kredytowe nie zawsze w sposób rzetelny, że są to osoby młode, bardziej aktywne na rynku kredytowym, a to są również aktywne osoby poruszające się swobodnie w internecie, a w związku z tym duża część naszych zasobów jest poświęcona do tego, żeby akcja była rozpowszechniona poprzez media internetowe. W związku z tym wykorzystamy z całą pewnością do tego Facebook. Do tego będą wykorzystane strony internetowe w takim pozytywnym sensie naszych partnerów społecznych, a to jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Finansowej. Więc takie organizacje, które mają już wieloletnią praktykę w doradzaniu konsumentów. Już chociażby Stowarzyszenie Konsumentów Polskich to organizacja, która doradza poprzez internet, mając taką formułę e-porad i to są tysiące porad miesięcznie. Będziemy również upubliczniali zasady dobrych praktyk poprzez strony internetowe naszych partnerów biznesowych. Tych jest coraz więcej, ale również forma papierowa to jest ta, z której chcemy korzystać. W wielu tysiącach egzemplarzy, ulotki, plakaty trafią do tych punktów sprzedaży produktów finansowych naszych partnerów, zatem do tych miejsc, gdzie kontakt z klientem jest bardzo częsty. Jeszcze tutaj dochodzi to zadanie kredytodawców. No tak, tak się składa i co nie jest dobre, co my bardzo często podkreślamy, już chociażby jeśli zauważyć, że środki przeznaczane na działalność UOKiK-u, te utrzymują się od wielu lat na prawie niezmienionym poziomie, a w związku z tym wspieranie organizacji konsumenckich to również jest pięta achillesowa. Stąd zaangażowanie kredytodawców jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć... Ile potrwa ta kampania? To jest kampania permanentna, natomiast zawsze przed 17 listopada, czyli Dniem Bez Długów. To jest też takie... No tak. Panie Andrzeju, musimy kończyć. Tak, dziękuję bardzo. Natomiast wrócimy do tego, może za parę tygodni przekonamy się, jak to działa. Znakomicie. I czy to zdaje egzamin. Dziękuję bardzo. Jacek Adamski, Andrzej Rotel i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład generator pary marki Philips z funkcją strażaka i bez konieczności regulacji temperatury za 699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.